Yerimiz bellidir, gayemiz belli, yolumuz girdaplı, dikenli telli. Aşmamız gerekir çıkan engelleri, ilerlemeliyiz, kalamayız biz geri. Aşmamız gerekir çıkan kalamayız biz geri. Geliyoruz, geleceğiz, hak yolunun erleriyiz. Geliyoruz, geleceğiz, hak yolunun erleriyiz. Müslümanın işi kolay değil, zordur. Bu ne faziletli, nuru bir yoldur. Durma ey mücahid, ilerle koştur. Bu yoldan geriye dönmek asla yoktur. Durma ey mücahid, ilerle koştur. Bu yoldan geriye dönmek asla yoktur. Geliyoruz, geleceğiz, hak yolunun erleriyiz. Geliyoruz, geleceğiz, hak yolunun.